عود مانا خدا واپس رات لو. نو شعیب علیہ السلام خو د دین مخ کیوم د دی په دین کې رسر نه وننو نه چونه نه بیا بس واپس آئے غاړه ته لړشي. ٹھیک ده چې راکم ولذین امنو نو د دی په باره کې دا ویل شو چې مخ کې د دی ملګرو بیا ر شعیب علیہ السلام ملګری شو ورته وی د مون غاړه ته بیا راځه. لیکن د شعیب علیہ السلام په باره کې دا خبره نه صحیح کیږي. مداغی جواب مفسرین دا کی چې دا عاد ټکه چره واپس کېدل لتعودنا دا عرب په دوو طریقو سره استعمالی. یو د دې خپل اصلي معنا را رومبني حال ته واپس راتلل او دویم دا عاد په معنا د سوار سره راځي. نو دې دې کې دا لتعودنا دا په خپل معنا باندې ماخلا چې واپس راتلل بلکې دا د سیرورت په معنا باندې چرات روبی حال تنا یعنی اول ضرب دمو دی دین ترازی. او یا بعد مفسرین وی چه دا خدا ملع دی او متکبرین دی تلبیس یا مقصد دی عوامو بانده خلقو تداخی چه دی ام وقت دمو ملگره و شعیب علیہ السلام داولی وی وی وجه دارا چه دی مخ که خاموشو د نبوت نمخ که دون مطالبت کی رجوعه الى حالت سکوته چه تمخ که ده بعثت نمخ که غلی وی خاموش وی وسم دک کشانت خاموشیا. نه جواب که وقت شعیب علیہ السلام وی چه ده مون خدا کار ډیر بدشی مونگر سکولی شو لیکن ستاسو غلط دین تا او غلط طریقی تا واپس نشرات لی. قال الملأ الذين استكبروا من قومهم اویل مشرانو اغا کسانو چی زانی الوی گنلی او ددر قوم نام لنو خرجن نکا یا شعیب خواب خوابا منگتا و باسو لنو خرجن نکا واللزین آمنو معاکا دا ماتوب ماتوب نلی دی اپر ایمینس کی یا شعیبو دیتا جمله معترضوی دا ماتوب و دا ماتوب نلی دا کلامین متلادمین پا منس کی دارا غلی دی لنخرجنک خامخا مونگ بتاو باسو اے شعیب یا با مذہب پری دی یا با وطن پری دی والذین آمنوا معاک کسانو مو چتا سر ایمان راوڑے دی من قریتنا زمونگا ردی کلینا کلی زمونگا دی مونگ چی سواڑو غب کی گی او لتعودنا فی ملتنا یا با خامخا تاسو داخلے گئے فی ملتنا زمونگا پا دین کے چه داخلی دو علمانا مونگو کرن اشکال ختم شو چه شعیب علیہ السلام خو مخ کرده دی پا دین که ونن اولی وطوی چه تاس خو عودو که دی غاڑی تا نبس داخلی دل تی مراد دی زکا مونگ دا عاد دو معنی اکرلی یو اصلی معنی آرا چه اغا مخ کرنی حالت ترات للو او دویم دغا داخلا دا اول سرنا. قال اولو کننا کارین اوی وطا شعیب علیہ السلام اگر چې مونږه بد غنون کیو دی واپس لرام دی داخلي دولرا زمون ملګری خدا نه غواړي او زه خو چرته نشم داخلي دي استاد په دغه غلط دین کې زپو افتراءاتو کې خپل عیسی نه چوما استاد دین تر اتر خدا دی چې په الله دروغ وتړم قد افترینا علی الله کذبان پتا کې سره مونږه جوړ کړی وی په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کمونگا واپس درغلو فی ملتکم ستاسو شرکی مسلک تا ستاسو شرکی ملت او دین تا ملتکم دا کم سملت تے دا شرکو اگر کم دے چی افتراء اللہ دا بعد از نجان اللہ منہا پس دا دینا چی اللہ مولا خلاصی را کردے دے منہا دا دقی شرکی ملتنا استقلالو دتوی خطیب الانبیاء ترغیب یہ مخ کے ذکر کرے دے ترہیب یہ اور پسی ذکر کرے دے اس استقلال ذکر کی دو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور سرو بیا رفع د عجب وما یکون لنا نعود فیا او ندی جائز مونگ لرام ان نعود فیا چ مونگا پدی کے داخل شو پدغ ملت کے مونگا داخلو کو ادے کے خپل نوم لگو پدغ رجسٹر کے دا کار مونگ نو کو الا ان یشاء الله استثناء منقطع لیکن کم وقت تو چې خوخه شید الله چې زمونږ رب دې د دینه مقصد د رب العزت د قدرت بیان وي دانه کنه دا مشیت یا دیل ذکر که چه دا آغا ترددو دا تردد خبره نه دا دا قدرت دا باری تعالی دا اظهار خبره دا وسع ربنا کل شین علما راگر کرده ده دا منگ رب هر یو سیزو پخپل علم کی دا استقلال خبره چه اکڑلا نوز دفع و رفع دا عجب زکر دیر پک دا وای چه انشاءاللہ زبا تر مرگ پوری دا کار کو ما او دا خو هغه پروګرام نه چې دا ما وینه ده او دا ما روح ده سړی خپل روح نه چې پرې خو ده لیکن بیا په کیا خو ده خواشي نو ورسدا په الله باندې توکل پکې هم شرط ده د عجب د دفقې دو د رفع کې دو لپاره علی الله توکلنا کیو الله باندې د مونږ توکل له هغه مونږ له استقلال لکی استقامت برا لرا کی ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اے زمون ربا عملی فیصلہ زمون گا او زمون د قوم پمینس کو کی بالحق په حق سره دې توقې د واقعي دانه چې د الله فیصله باز حق او باز غیر حق هر فیصله حقي دا قید واقعي شو قید اتفاقی چې ورته وي نو گویا خیری کی شعیب علیہ الصلات والسلام وانت خیر الفاتحین او تو غرا فیصله کون کی وقال الملأ الذين كفروا من قومهم وز بیا ملأ رو پرشو او تو گڑے دلو پدے کے دو قسم ملأ یو اغا الملأ چر شعیب علیہ السلام ملگری وو ادویم اغا چنو دا الذين كفروا من قومی پہ دلیل لے اوے اغی مشرانو چی کفر اکڑے وو من قومی لدر قوم نام لین اتباعتهم شعیبا انکم اذن لخاسرون کتاسو روان شوی اتباعتهم مانا لغوین کتاسو روان شوی شعیب علیہ السلام پسی تاسو پدغ وقت کی خامخار زیانکارو نئیم سمری اول سمرا فاقذتهم الرجفتون والدیلرار رجفتو زلزلیم دا دید آذابون چی قرآن کریم ذکر کردی دی نیو یدل تا ذکر رکو چی پدیبان رجفر آغلی دا زلزلر آغلی دا او کله ذکر کی واخذ الذين ظلموا الصيحه چغه پیوالی شوی دا جبرئیل علیہ السلام یو روډه وان تک والی دا چې داغه په وجه سره دی ختم شوی دی حافظ ابن کثیر وی چې د دې وجه دارا چې دی بخ پید را بولی شعیب علیہ السلام به یرو نو یک تاسو په او در بو یا زلزلہ خو ناراضی زلزلہ در باندې زرا ولما او چیغې به والی شعیب علیہ الصلات والسلام ته چې ټینګې کا درې وړه داسې به وکړو هغه شان به وکړو ستاسو بس چیغې یوه چیغه وباسمه داینه پس به هیڅ نه جبریل راغې یوه چیغې وباسله نو بس چیغې سره ټول ختمو خراړې د ډډ سره لاړې بس یو چیغه یا وو یا نو فاس بهو فی دارهم جاسمین اگر دیدل پخپل ملکی دار کور علاقہ ملک جاسمین پڑمخی پراتو مفسرین دیدے کہ اسی یو ذکر کی چی دا ابو عبداللہ البجلی دا غپ حوال سرام دا خلق چیو دا دی بادشاہان مخکن را روانو قوم دا شعیب نوی دا ابجد چی دی ابجد دا حروف ابجد هوزو حتی کلومن سعفسو او قرشتو دا ملوک و مدینو دارا مدین بادشاہانو دارا غی نمونه دی دا یو بادشاہانو پکے ابجدو دا درین پکے هوزو دا درین پکے حتیو او دا سلورم پکے کلومنو پا اغا زمانہ کے چی شعیب علیہ الصلات والسلام وو او پا دی خلقو عذاب راتو چه قرآن یوزیوی پا خداهم عذاب یوم زلہ نو دغا وقت کلی باچانو مو کلومنو تو شعیب علیہ السلام پا زمانہ کی چه کم باچاو دا غنو مو کلومن اغاهم پا کلار دوڑا چه ختم شو اللذینا کذبو شعیبن زیم سمرا اغا چا چه دروغ جن کذبو دروغ جن کرو شعیب علیہ السلام کالم یغنو فیا داس شو گویا چې دی نه دی اوسې درې فیا پدای کلوکی دی غویل نخرجنکا تابو باسو ملګری اغي ور دي کلی نوزي کلی د مونږه دي د کلی نه وباسل خدا سے وباسل چې بیا ود راتلو ني پړ مخي پراتو فاس بو پیدار ام جاسمین نور وباسل دا سې کیږي کله کله سړی ډېر په غرور وي چې زه ګورم د علاقې مال دي کلی متختم نه اندان پسې ټوپه کې ګرځو ما زدا کا چا پشان نه مچ خپل کلی و پرې دما او زه ودان پسې ټوپه کې ګرځو ما اک چل وسرو شي ومتختی اومدان پسې بیا ټوپه کې ګرځي شعیب علیہ السلام ته ویم بتاو باسو نه الله ته بدل واغست چې ته به یې پدې کړی کې به ادا نور وته نوځي کالم یغنو فیها دا خلقو چې قریته نه دا زمونږ کلی دی خپل کلی کې بیانو الذين كذبوا شعيبا كسان چې دروغجن یې ګړل او شعيب عليه السلام كانوا هم الخاسرين ودي تاوانيان فتولى عنهم نوروان شو د دینه ډډه وکړل د دینه وقاله يا قوم وي ویلې زم ما قوم دانه چې د مړ اورېدل د حسرت د وجه نه وې لکه یو داسې مثال نه یو زنانه ده او خپل زوی ته وی چې خانه پر موټر سایکل تیز تیز مزه اسه نه چې تیز ایکسیډنٹ وکي لیکن بیا هم ایکسیډنٹ وشي او فرس کاغه کس مړ شي دا مورې بار روزي د ډېر خفګان نه هغه مړی ورته وی نو وی مارته نو وینه تا د مان منل نه نوړې نوړې ټوټې ټوټې شوی دا خپل حسرت ښکار کی صرف شعیب علی السلام یې زمو نه منل نو مارته پیغام در رسو ما دل خیر خواهی کولا لیکن تاسو زما خیر خواهی نه غلطه پیدا واغستا وقال یا قومی وی زما قوما لقد ابلغتكم رسالات ربی ما تاسو تو رسول خپل رب پیغامات د ربوبیت مسله مې ته ذکر کړل د اولوہیت مسله مې ته ذکر کړم ونسات لكم او ما خیر لټول دې تاسو لپاره خیر خواهی مې کړی دې تاسو لپاره لیکن استاذ خواغه مثالو چې آ بیل مجھے مارو وہی رازا ما وخا هر وخت باندې چې دا بکل راځي کله برازي نزوس نه خپکهګم شکر دې چې دا خلق ختم شو فكيف اسا على قوم كافرين څنګه زو خفغان وکړم فعذاب د قوم کافر باندې على عذاب قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا على بالباساء والضراء ذکر الابتلاء بالنعم والنقم امتحانات په دوو طریقو سره راځي وبلوناهم بالحسنات والسيئات کله په خوشالو او کله په خفګانونو کله غم کله خادي دې دواړو کې امتحانات د الله رب العزت د طرف نه مقصود وي وبلوناهم بالحسنات والسيئات دې آیت کې دا هغه مقدای خلقو ذکر کی چې پیغمبران و تراغلو او بیا غیون د پیغمبرانو خبره نه و منلې نه الله رب العزت په دوه قسمه دوه طریقې د اصلاح د هغه شروع کړل یو د خفګانونو او دویم د خوشحالو د هغه تذکری دي وما ارسلنا فی قرية من نبی او ندلی گلی منگا فی قریتن پیسی اکلی کیم من نبینا اس یو پیغمبرو عبارت بده ده که اومنی حذفو تفسیر مدارک رو باسل ده فکذبوهو نو دی دروغ جن گنلی واغا پیغمبر لکه څنګه شعیب علیہ السلام دی دروغ جن کو اللذینا کذبو شعیبان نو دا سی طریقه را روانه در پخانه چه کل چه تا پیغمبر تلی ده یو کلی تر رسیدل دی نه خلکو نه دی منلی فقط زبو هو الا خزنا اعلی بالباسا و الذرا دا استثناء مفرغ را هر وقت د اوقاتو کې چې پیغمبر رسیدل دی نو چې ای خبر نه دی منلی و ما ارسلنا الا اخذین من اهلها دا څه شو بیا مونږ داغه اعلی او داغه اوسیدون کی رونی ولو إلا خذنا على منغار مگر رونی ول منغا على وسيدن کی داغي بالباسای په مالی سختو سره یا بالباسای د بدن په بیمارو سره وزرای او په مرزونو سره تفسیر مدارک د ذرا معنی کی مرزو او ففقر سرا پا غریبے سرا پا حاجات سرا ابن کثیر مانا را دو قسم تکلیفون پیرا لدو یو اغا چی دا بدن سر تعلقو او دویم اغا چی دو مال سر تعلقو حکمت دا اخذو لعلهم یزرعون دیر پارا چی دی عاجزیو کی اللہ تام ثم بدلنا مکان سیئت الحسنا دا یو طریقو درانی ولو ابتلا بالنقم وس ابتلا بالنعم ثم بدلنا مکان السیئت الحسنا بیا مونگ بدل کڑلا پدی اخیار نشو نو بیا مونگ بدل کڑا مکان السیئت پدی ربط حالے الحسنتا خوشالی دی دا پارا حتی عفو تردی پوری چدی زیاد شو مالی ام سوا شو اولادی ام زیاد شو وقالو اس حماقت تے وورا احمقان تے نجور شو دیو ویلو چا بوتاوی سمشکن گورا اللہ رب العزت دربان احسانو کا مخ کے ناجوڑاوی اس روخ شوی مخ کے بچے نو اسی در بچے درکو مخ کے رسل مال دولت نو اسی در مال دولت درکو نو دیو ویلو قد مسا آبان الزرا و سرا یقیناً رسیدلیو کل کل دمونگا مشرانو تا الزرا تکلیفونا و سرا و کل کل خوشالے دا خو جوان دے غم و خادر اور خور دی کلا سنگا کلا سنگا چی پا یو حال بانے قائم وی اغا خودے دے چی انسان وی کلا سنگا کلا سنگا دا خو دمون مشرانو بانے بم کلا سختے رالی کلا با پیراتے رالی مونگے ام وسی کڑ وسی و مون سرم دا سوشو دا دے سر تعلق نیست دے جیا مون منو یا نمنو فاخذنا ام بختتن سمران فاخذناهم اني والمنغدي بغتتن ديرنا صافا کافر چه داسا پرونی سی دار سزا یو شکل لے او پ مومن باندے چه ناسا پ مرگ راشی دا در رحمت یو شکل لے حافظ ابن کثیر دے لکھلی دی موت الفجات رحمتن مومن چی یو ناسا پ مرشی دا رحمت تے او کافر چه ناسا پ مرشی دا زحمت تے وهم لا يشعرون دین پیدل وجر سمرے فاخذنا ہم سمرا اس وجر سمرے ولو انا علی القرا آمنو کچر ترکلو خلقو ایمان راوڑے ویم واتقو زانی رشرک و دکفرنا بچ کڑے ویم نو دریخ پلا آغا سمرا لفتانا علیم برکات من السماء والارض خامقا پرانستی بو منگا پا دی باندیم برکتنا دا آسمان و دزمکیم برکت دا اسمان داری چی ٹیم پا ٹیم با بارانو نا کیدل اپتو نا با نراتلل والارض و دزمک برکات داری چی دیر خضر غونا با کیدل فصل بزمک دیر زیاد کو حافظ ابن کثیر ولیکن کذبو لیکن در اغجن یہ اگنل پیغمبران لیکن در اغجن یہ اگنل پیغمبران فاخذناهم بما کانو یکسبون نو اونی والمنگ دی وجر عذاب پا سبب داغے کانو یکسبون چی دی کم عملونا کول افامنا آل القرا حمزد استفام انکاری آیا بچ بشیم تخفیف تے نجوڑ شو نا تخفیف دے آیا بچ بشی آل القرا دا کلو خلقو کسی واقعات اور دل چا مخکنی میں تباہ کر دی نا دا دے مکی دا خلق یا گر چا پیرا نور خلق دی و بچ شی دا دے دور مشرکان یاری دا موجودا ایات یوم باسونا دا دینا چرا شدیتا باسونا زمونگا عذاب بیاتن دشپی وهم نائمون و حال داری چدی بودویم ابن تفسیر مدارک کے لیے یو واقع ذکر کرد مختصر دا ابن الربیع ربیع یو دیر لوی عالم او داغ عالم یو لروا نو داغی خبر ہے ذکر کرے دا پلار تے یوزل وے ربیع تے وے زو تاوینم چٹول اشپا تا ادکی گنا او خلق ادری مالی ارنناس نیامون مالی ارنناس مالا سشی ویری زرا خلق وینما ینامونا دی ادکی گی ولا اراکا تتنام ولا اراکا تنام او زتا نوینم چٹو ادکی گی نورتے پا جواب کیوئے یا بنتا اے لورے انا اباکا یخاف البیاتو ستا پلار د دین ډیر یریږي چې شپې چرته عذاب رانشي نه الله ته ولاړل له جاړي زکه چې افامن القرا ايات يوم باسنا بیاتن وهم نائمون پودو دی راټینګ نکی چتا اوا امن آل القرآن آیا بچ بشی دا کلو دا خلقو آیات یوم باسنا دا دینا چرا بشی دیتا دا منگا عذاب زحن دا ساخ پا وخکیم وهم یلعبون و دیبا لوب کوی دا لوب نا مطلب دا دنیا کاروبار که کرکٹ کی نوما کاسی دا دنیا کاروبارو نا کی نوما انما الحیات الدنیا لعب و لهو نہ گرمی بچ کی گی نہ رشپے بچ کی گی افا امنو مکر اللہ آیا بے خوف دیدہ خلق مکر اللہ دا اللہ دا ناسا پارانی ولو نام مکر اللہ کا عذاب چھ بالکل ناسا پاراشی حسن بصری سے اغوا فرمائے لو چکل مومن نیکیوں کی نڈیر زیادت یریگی چیرا اللہ برانا دانی کی قبول کی او کنا او فاسق او فاجر با گناہون کی او خوف امن وانے با وقت تیری والفاجر یعمل بالمعاسی وہو آمن ابن کثیر فلا یامنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون نو بے خوف کی گی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم الخاسرون چیغی تاوانیان دی اولم یهدی دا یهدی مانا دا لم یتبینو ابن کثیر خازن مدارک دریوارو کے دا مانا دا اولم یهدی للذین آیا ندخ کارا آغا چاہتا یرسون الارضا من بعد آلیہ چی مالکان شوی دی دا دیز مکیم پس دا حلاکت دا دی خلقونا من بعد حلاک آلیہ تفسیر خازنو دل تا پر اکلو کے خلق اسے دل او اغی ختم شوی دی اور نور خلق اس دائی پا دیبانے پا کورن کے اوسی ندیت را خبر نرخ کارا شوی وقد تبین لکم من مساکنہم دی کورنو تماشے کوا دا غین پتہ لگی چی دا خلق تبا شوی دی کن نمانی ندا سے بدا موجودوں تبا کیگیم اللہ و نشاء و اصبناهم بذنوبهم کزمونگا خوخشی او برسو دیتا سزا دا گناونو دا دیم اصابهم او برسو دیتا بے جزا جزا ذنوبهم دا مقتضی دا ایمان ذکر کو اسے نا چھے علاق شے ایمان روڑا چھے بچ شے اولم یاد دا ولی دا دی دا مازغ کار نکی او عبرت تناخلی نو وجد عدم عبرتو ونطبعو على قلوبهم او منگا مہر لگو لدے على قلوبهم ددی پا دیزڑونو باندے او منگا مہر لگو ددی پا دیزڑونو فهم لا اسمعون من الخسک اے دید سرنا اورینا او کورینو فهم لا اسمعون دی بیا قبلوینا تلک القرآن کسی شو روشوی دا نوح علیہ السلام اول واقعام سونا واقعات چه بیان شو دیتوی تیل کا طول قصو سره اولا گوا مقصد دا آیت کریمه دی صداقت النبی چه اے نبی تی رشتین پیغمبر زکه چه تا خو تاریخ ندلسته پاغ وقت که تا ویمنا لیکل لستل تالا ندرزی او دا تیر زمانه واقعات دی تا یقینی بیان کرل دا دلیل چه تا تا وحی کیگی تیل کا القرآن قصو علیکا من انبایا دغا دا کلو خلقو نقصو علیکم من انبایا منگا بیانو علیک پتا باندے من انبایا بازی دا واقعاتو دا دینا من تبعیزیت سپک بیانو تلخو منگ نا بیانو ولقد جاءت ام رسلهم بالبینات خام خادی تراغلو دا دی رسولان بالبینات پا واضح دلائلو ہر پیغمبر چراغلو و تیویلو جاءت کم بینت ام من ربکم عناد دا کافرانو فما کانو لیومنو بما کذبو من قبلو نو دی لیومنو چیمان راوڑویم چکر معجزات اولی دل دائن پسوم بما کذبو من قبلو پدی وجہ چی پیغمبرانی در اغجن گنلیو من قبلو مخیر دینا یا کذبو دا معجزاتو تکذیبی کرو من قبلو مخیر دلی دلو دا معجزاتو نام یو دلی دا ویلو چی منگ دا پیغمبر نمنو ایک معجزخ کارا کردی دا نداغی معجزین مونگا انکار کو نو بس بیا رستو کا ارنگ حالت جڑ کے راغل دے یوزن وید دی چنے منو نو بس نہیں منو نو فما کانو لیومنو بما کذبو من قبلو ظاہر دار چې دا زمیرونه ټول اهل القرآن تراجی دی کانو یومنو او کذبو دا درې واړه زمیرونه چې دی دا اهل القرآن تراجی نو د کلو خلقو لیومنو چیمان راوڑے ویم مخ کے تکذیب کڑے ہو بما کذبو نہ د معجزات نہ رستو اصرار علی تکذیب شو علامہ آلوسی تفسیر روح المانی کی ہوئی یمان یوروی عالم تیر شوی دے غوی رومبنی دو زمیرون چی دی اہل القرآن تر دراجی شی او دا کذبو کے چکم زمیر دے دے اسلاف تراجے کا نمانا و بیادا شی فما کانو نو دان وسیع دا کڑوسیه دا خط خلق لیومنو چیمان راوڑه وی پده پیغمبرانو او پده موجداتو بما کذبو من قبلو پده وجه چه ددی مشرانو دا درو جنگن لیو مخیر دینا یه رمونگا مشر پسیزو مشر وی نیمنو نکشر با اموی چه نیمنو یو توجی داشواله چه دریوارا دمیرونا کانو یومنو کذبو دا آر القرآن تراجه کا دوی مدا چه یومنو کانو دے آل القرآن تراجی چھو کذبو کے ضمیرو دائی چھو کم مشرانو دار اسلاف چورتوی اغیت تراجے کا او بما ما موصولا اچھے ما موصولا شی کافیہ کے مسئلہ دا بسلت و عائد نو بما کذبو ہو من قبلو عائد بولا روبا سے سورة یونس کے وسرشتا بما کذبو بیہی من قبلو حل تو سر اپا سورت یونس کے 84 نمبر آیت تے فائے کشتا بما کذبو بیہی من قبلو کذالکا تشبیحیا یا تعلیلیا دکاشان کذالکا ددے وجی تعلیلیا وجہ دارا یطبع اللہ علی قلوب الکافرین مور لگی اللہ پذرنو دا کافرانو کذالکا مثلا ذالک الطبع الشدید تشبیح والا روح المانی دا دک شانتے سخ مہر لگولو دا دغ سخ مہر لگولو شانتے دا دغ سخ مہر لگولو گندے یطبع اللہ واللہ مہر لگی علی قلوب الکافرین یا سانا تاجی دیا دا دے وجی اللہ مہر لگی پزڑنو دا کافرانو وما وجدنا لی اکثرهم من عہد ندا مندر منگا لی اکثرهم پدی کے دا زیادو خلق دا پارا من عهدنا وعدا پورا کولو وفا عهد پدی کی نشتا چه اغ وعدا روز ازل کی چشوی وا الستو بربکم قالو بلا نتوحید ربوبیت داغین اوز ددی انکار دے عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ تعالی عنہ چه دا عهد نا مطلبو اگر عہد دے چھ قرآن ذکر کرے دے اللہ من اتخذا عند الرحمن عہدہ سورة مریم کے اگر سشے دے لا الہ الا اللہ وما وجدنا لے اکثر من عہد دید دے توحید پا وعدو کنو یا من عہد ان اگر دلائلو چھ اگر توحید و دنبوت پا صحت باندے دلالت کون کی دی وما وجدنا لے اکثر من الوفاء بالعہدو دیر پا کے داسی دی چھ وعدی کردی دی دستخطنے کردی دی پارمونے ڈک کردی دی عرصی کردی دی خروس تو شوی دی وما وجدنا لی اکثر ام من عہد و ام وجدنا دا ان مخفف من المسقل لے او دا وجدنا دی دے متعدی جوڑ کا متعدی چشین دو مفول بید دیر پارا اور دیم مفل والا لفاسقین اور ذمہ شریوین چھنا بس دا وجدنا پا مانا دا علم سرکا اور دا فاسق مانا دا طاعت اور دا دیننا وطن کی دا وعدے نپورکا ان کی وما وجدنا لے اکثر ام من عاد اور نو مندل منگا لے اکثر ام پا دیکے زیادو خلق لا من عاد ان دخپل وعدو پورکا وال و ام وجدنا یقینا منگا مندلو ان مخففا المسقل اکثرهم پدی کے زیات و ان وجدنا اکثرهم او یقیناً مندلی دی منگا زیاد دینا لفاسقین خامخا فاسقان وطلی دی توحیدنا اکعاد دی توحید اغینا دی منلی و این وجدنا او یقیناً امندو منگا اکثر امو زیاد دینا هم سوک دی اکثر الامم زیاد پا دی امتنو که اکثر الناس زیاد دی خلقونا روح المانی یادو زمین شریمانو کا وَإِن وَجَدْنَا يَكِنًا پَتَ وَمُنْتَا علم وَمُنْتَا چی زیاد پا دی کسو دی فاسقان ثُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى شپگم واقعہ ذکر کی گی او دا بڑی را اگدہ چلی پا دی صورت کے دا موسیٰ علیہ السلام تفسیری واقعہ او دا دے تعلق بدرن بنے دعوے سرے اے پیغمبر کتاب میں درکڑے دے فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بھی دا برا سوال غواڑی لکہ تنگستیار آنے والے بادری با اختیار ہے اگر موسیٰ علیہ السلام تا دا فرعون غنتا کہ بدماش دور غلے دے خپا ہو بادرے سر مسئلہ ذکر کی ثم بعثنا بیا اولی گل منگا من بعدہم دا دین رستو نتسلیب ہمشی دا نبی علیہ السلام دا پارا موسیٰ علیہ السلام بیا آیاتنا پخپل معجداتو الہ فرعون و ملئی فرعون و داغو معتبرانو تا غٹانو تا دیتوی امت دعوتو داغ امت تا چلا منی لینا دا دعوت ولی موسیٰ علیہ السلام ورکی فظلمو بیام ناغی ظلمو کو پدغی آیاتو بی آیاتنا انکاریو کو ردغی موجداتو نام داغی حقی بالکل دانکو دیتوی عنادو فانظر کیفکانا عاقبت المفسدین و گورا سنگو انجام دا فسادیانو دا خو اجمال شا صرف اسی تفصیل دارے وقال موسیٰ یا فرعونو وی موسیٰ علیہ السلام اے فرعونا انی رسول من رب العالمین ربوبیتو منا زو پیغمبر یما دا طرف آدھا رب دا مخلوقات نام دا اللہ دا طرف نراغلی ما ستارا ملگر چی دی ہوتا تا حقیق علی اللہ قول علی اللہ الا الحق حریس یما حرسناک یما حقیق یومانا دا حریس دویم دا حقیق لائق یما دیر حرسناک دا دیم علی اللہ قول علی اللہ الا الحق چنبویم پا اللہ باندی ما سوا دا حقا رشتیا بھئی دروغ و پکنی پیغمبر چرتا دروغ ندی بھی دی مسلمان لون پکار دی چی دروغ نوی معالم لون پکار دی چی دروغ نوی دروغ عالم دی دروغ وی پا جمعات کی دی وی رمضان کی دی وی اور قرآن مخ کی دی وی تا خوڑی لوی زیادتی ری داوی نکم حق خبر بکم قد جیتکم ببجنت من ربکم دا دعوی دا دا دا دعوی دا پارا دلیل لی انی رسولن دعوی وی دلیل داری قد جیتکم ببینت من ربکم ما راوڑی دی تاسو تا معجزی دخپل رب دا طرفنا یا اخکار اخکارا وضاحتنا من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا ربوبیت فارسل معی بنی اسرائیل پریگ دا معی زما سخا بنی اسرائیل شام طرف تے پریدا مبصرین لکی دے دے اول خو دے مصر تا دارا مصر خبر ادا دا ٹول نمک کے مصر تا یوسف علیہ السلام راغلو سورت یوسف کے براشی وجہ دا اغا وقت نوالا چی یوسف علیہ السلام راغلو تر دے وقت پوری چی موسیٰ علیہ السلام پا کے وست دے دا وحب قول دارے چی دا دے پا منس کے سلور سوا کالا تیر شوی دی روح المانی کی دی دا یوسف علیہ السلام دراتلو اور دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر چی اس کی گی دا دے پا منس کے سلور سوا کالا وقفرا قال ان کنت جیت بی آیت اغویلو اغن دی فرعون ان کنت جیت بی آیت قد جیتکم بی بینت جواب کی کتارا اوڑی سموجزہ فات بیانو حاضر کا ماتا فاحذرہا اندی حاضر کا ماتا خکارے کا ان کنت من الصادقین کیتو درشتنونا پخپلا دعوکی فالقا عصاہو فیضا یا صعبان مبین وی غرد الاخ پر آمسا روح المانی کے دے دی داغین ماشا ہو نومی ولی ایخو ماشا دا چا چا یوسیس سر مینه کنه نوم ولکی دی دا صبح چه پیشوگان ساتی پیشو لیم نومیخی سپی لیم نومیخی نداغی عصوانم سو ماشا فیدائی صوبان مبین ناسا پا آغا صوبان مبین اجدها و مبین واضح و اخکارام قرآن کریم ورطا کل کلوی تا تزو کانا جانن دا خو نری مارو جان وی رکی گی نری مارتا کل قرآن ورطوی پیدائی حیتن تسعا چه دا سے مارو منڈے والے عدل توی صعبانن تطبیق بدائی یو یا ابتدائی یو دویم انتہائی اول نا چه اغمار با شروع کی دو دو آسوانا با جوڑی دن نری گنتا کی باو نرورو با غٹے دو غٹے دو نبیا بس ہم خامارو یو ماری یو خاماری خامار بتے نہ جوڑ شو یو د ابتدا او بل د انتہا او حیخ عامرا دویم خبر مبصرین دا ذکر کیو چی غٹ شی چی منڈ نشی والے نو خاماری نہ دار منڈ نہ دے تیز نشت لے ا نرے سیزو اگر پوئے خوالی شی منڈ پکڑے رہی نہ کسو کوئی چیئر غٹ اجرا و نہ دڑا قیدو بنوا نبی اجرا خوڑے رغت و خوڑے گنج پمنڈ چ برا للا نبی آبت نرے مار جوڑ شو فیدا یہ صحبان مبین ابن کثیر کے دا سدی واللہ عالم چے کل دے فرعون دغا مارولی دو نو دیر سختو یری دو و وسبا و احدثا و ساحا او دس مات شو خختہ گے بالکل طول اولڑو دیتا ہوئی احدثا دکھا ہویا رہی دکھا نا انگریز دا قانون جو کڑو پخا چی اندو با مون پا پوچ کے نا دو داری رسخ یری دون کے شیرے دا مون پا پوچ کے با اندو نی انوانوی صلاح وکڑلا چی دا خود مون گا دیر بیزتی دا نئیو اتوی جی مون دیر بادران جو نئیو اتوی امتحان بکو یو بادر را مخامخ کے یو ډیر بادرې پکو کا ته پینوانو کې چوګره د ټول قوم نمائندگی کې یری کې بنا کډز دربان کې تو گزار کیږي کا ارس کی کنه وجه ته بخو برابر کلک په خپل موقف ولاړې یو ځای یې کینو او کسان ته وکم شو چې خطا گزارونه پې کوي خوا خوا کې چې اون لګي او نږدې نږدې گزارونه پې کوي چی بوت لگی او ٹکے نہ لگی مجدا سے سوسو گزارو نہ پوچھو بس ایو دیر خوشحال ہے جو واقعہ بالکل نیک قتل ہو ادڑا کے دونوں نہ آخر کے والے انعام ورکو ویزو دا اعلان کوم چې ددر پارا دونوں انعام دے ناگو تو سیب انعام کو دے خود چکے صابن بم راکے ودا دسو یہ خختک میں لڑ لے ٹولو هر گزار سره کار روان دی و احدثا به ودس شو و ساها او چغی و باسلی موسی خذها اونیسا دا مارو زربانی ایمان روڑم بیا راغی نام سا جوڑا شولا او چا پک دالی کلی دی سابی کمشتا در جلالین شارح دیو عدلتم بازو لکلی دی نورم وفی بعض الروایات دا دیسا پتہ لگی خو بعض روایاتو کی دی انہو احدث فی اليوم اربع میں مر چی پتہ غورت چی دا ماری اولی دا کنا نسلور سوا دست شوی دی تو راتا با لیٹرین تا تو پینڈے شیخ رحم اللہ بڑے جاو خان دلو یہ گورے چی دا لما سایوہ تا اولادو چی ایک دو تین چار وہ خبر ادا نو نکلے دا مطلب دا کا سشوی دے کنا خو وارخطا دیر زیاد تے خراب کرے دے عصوا فالقا عصوا وندعا یدو دویم موجزا اراوے باسو فلاس فیضائیا بیضا او لنناظرین ناسا پاغا تکسپین وور پارد کتون کو بل جو اس رقید لگے دلے دے من غیر سو اینا چیسو کوئی یر برگی مرض با پراغ دینو نا برگے مرس پکے نو نہ جوڑتیا نو آسے زلے دو پڑکے دو موجزے وا اسانے موجزے وے لاس کے امسا وا لاس او امسا دادوا موجودے ہو جس پاس آسا ہو اسے موسا نہیں کہتے ہر ہاتھ کو عاقل یعنی بیزا نہیں کہتے کہ چا سر دے امسولی دل موسا بورتا نہ ہوئے اور چا لاس دولی دن دیتا وہ یعنی بیزا نہ ہوئے ہم موسا علیہ السلام سر امسا وا کو جن چا سر امسا بھی نہیں اتوے دا موسا دن دا سے بنی شاگل کو بسر گی رہی ہر سر گرے بشاگل نے پامسا کے اور پسٹک کے ڈیر لے فرق دے سٹک دا کم انتخابی نخی چھ بملاوے دلے یو پکیا گئی چھ دا پنڈوس پی ویراوی کرکٹیان سرے دا عصا دا لاس برے او دا غیغ لاس چی نا غخکت ای دا موسیٰ علیہ السلام عصا خواگا وا چھ سمندر لے را بغولی دا دا غر چھ گٹ لے را بغولی دا دا غره چې په میدان کې خیره اوس براشي د جادوګر سره مقابله کې او خو غي چې د لوب په میدان کې پندوس په والی کېږي دواړو کې ډېر لوی فرق دی اسنه چې سټیک تاسو او اجدار موسی عليه السلام اثر دار قران د آیت توهین دی د پیغمبر د معجزې سپکاوي دی قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم خلاصر دے دینا درے مقاصد ذکر کی اولا مناظرہ دیم مشاورہ فرعون اجلاس مقرر کو دو وزیران سر مشورہ کی چسی چل بکی گی او دریم نزول العقوبات المتنوعہ قسم قسم عذابون و پیرازی طوفان جرات قمل ضفادع دادری خبر دے دینے شروع شولے المناظرتو والمشاورتو ونزول العقوبات المتنوع على الاعداء لیکن بیام دائن باوجود نہ سمیگی نہ پا مناظرو سمیگی نہ پا عذابون سمیگی قال الملأ من قوم فرعون میٹنگ شروع شو ملأ یرو غختلو قال الملأ من قوم فرعون اوے معتبرانو من قوم فرعون آل قوم دا فرعون نام دی صورت کوئی چی قال الملأ من قوم فرعون اور صورت شعراء 34 نمبر آیت کے داوی قال للملأ حوله دے فرعون ملأ تا خبر کردا دلتوی دے ملأ فرعون تا خبر کردا نو دا چا کڑی دا اول خبر ملا کڑی دا فرعون تک فرعون کڑی دا ملا تا اکم وزیر اغزم چو دا اغا وقت ہو اغا دے نور کشران وزیران تا خبر کڑی دا کاغید تا خبر کڑی دا زمین شری جواب ترا مخامخ شوی دے اغاوی چے خبر خود دا کڑی دا لیکن دا غٹ سڑی خبر چی اگا بیا ٹول کیا اگا بیا ہو کنا ٹک ہوئی صحیح ہوئی نو گویا ابتداءن خبر دکڑی دا روز تو بیا آگی اگست دار وقت بیدا خبر کولا نو تدبیق پدے طریقے سے رکڑی دے انہو قال ابتداءن وتلقتو عنو خاصا فقالوه لعقابهم اول خبر خود دکڑی دا روز تو چی دا دکم چمچیوی نا ہی دا خبر بیا گڑا کڑی دا یو بلتا بے کولا لکا اول کو خبر پر مشرف پو کی غلغن دے اجلاس کے چدا بداسی نہ بیا میر مقام پیدا کر دے پدے علاقہ ناغ بیا راغی وضاحت کی دا سرا و دا سرا قال الملأ وہ معتبرانو دا قوم دا فرعون نا ان هذا لساحر علیم یقیناً دے خامخا جادوگر دے علیم دیر پوا یریدو ان یخرجکم من ارضکم گورا دے تو بھی سیاسی چالو دا ڈیر غٹ سیاسی ہو فرعون عوام دوکا کی صوفیاء کرام دوکا کی علماء کرام دوکا کی ہر چاہتا جدا جدا خپل خپل خبر کی خپل وطن خوگ دے خپل ازمک خوگرا خپل علاقہ دار چا خوخرا دا سڑے راغلے دے موسیٰ علیہ السلام یادی د دې یو اراده را ان یخرجکم من ارضکم زمک استاسو را ا دې تاسو د دې زمک نه وباسي تاسو تیار یې نوام بو نه دمغه خپل کله خوخ دی نو بیا به د ما مټه مضبوطه وای او ما سره به ملګری کېږي وی ډېر خړه نو دیم تقریر به علما کرامو ته وکم انی اخاف ان یبدل دینکم دیندار خلق راغلی یې زمان اور پروا نشته د پکورسه سکوما ستاسو دین خرابي زدا غواړم چې دا دین د کشانتی یو سو کې دل خراب نکی ډیر اغله د دین د تبدیله را پاره فساد پیدا کول د پاره انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد دیندار ما سره ملګری کېږي هغه ویولنه ګوره رنگ ول د دین ورکو کیخ پل حکومت او بچکیخ پل حکومت او ختموی بغاوت او نقشه د دین شروع شو نو درې اعلان بیا دا وکو ویذبا بطریقتکم المسلم تاسو کو طریقت والے غره لارې والے اے مشایخ او صوفیاء کرامو طریقت روانی دین روانی د کلی نو باسی نه درې واړه چې ملګری شي یو مولان در سره ملګری شي دویم پیران در سره ملګری شي دریم خانان در سره ملګری شي دې ته وی مولا پیر خانو دا درې واړه چې تر راځم شي نو بس بیا سړی وی زه کامیاب یم نو دې سیاسي چال برای عوام یرید ان یخرجکم اغزم کې سره سکولو حکومت یې خوردن نه غستو غواړي ان یخرجکم من ارضکم دا چوبا سی تاسو د خپل ځمکې نام فماذا تامرون تاسو سو کوم را کوي سو مشوره را کوي رد پبارکه الله مالوسی دي فما ذات تشيرون في امره رد پر کار کې مال سو مشوره را کوي دار بادشاہانو عادت ته چې داسې بوي فماذا تامرون لکه اوسمو چې ته وزیر سره ملاقات کوي چې راکم پويږي نور خو کچا کچا ډېر نه پويږي سیکرټري سره ملاقات کوي نچا غطا سر اول خبره کی جی سو کم دے تا سو کم دے دا سبو بھی فما دا تا مرون تا سو کم راکوائے ماتا دا بالقسم ملو کن پا آغا وقت کے خلق را جمع کردو چه کل آغا ہدہد خط ارسو او غی تیوی چه مال دا خط را کردشو دے سلیمان علیہ السلام دا طرف نراغل دے نتا سو سمشور راکوائے فما دا تا مرون مشورہ دا ارکان سلطنت قالو دیو تووے ارجہو واخاو مولت دلورکاو ددرور لورکام مولت ولورکا سوچ دے پا کیوں کی ورطبوے اصورت مولت تے کنسمے کے سنٹرل جیل وہ صرف دکشان تے پریدہ ارجہ دا پا سیاست کی اولین دے دے تو یہ فری ہینڈ ہو فری ہینڈ لا سے ازاد دے گرفتارو ماں جیل تملے گا پری دے جدی سکی دے سر سوکشتا نا اتے بلگ گیا جی تاریک چلو تاریک چلو نشی چلو لے ارجے وا خاو مولد دلا اور ادرور لور کا ہارون علیہ السلام لا وارسل فی المدائن اولے گا فی المدائن پکلو کے پخاریو کے المدائن اگچ ددپو مملکت کی کم کلیو حاشرین جمع کون کی یوتن تور ٹوپے والا اغه ولېګه پرې کولو کې وګرځي چې کم پوغ جادوګر دی هغه برازي جادوګر و په جادوګر ختمه دا جادوګر دی موسی عليه السلام دا پیغمبر نه مشوره دا کی لوہا لوہے کو کاټتا ہے ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ دا کو جادوګر دی جادوګر ولا را والا مارې جو کړ دی دا مار په چغار مار پويږي نه یې وو سره وګوري یا تو کا بکل ساحر علیم جیبا تاتا راولیم بکل ساحر علیم ہر یو جادوگر علیم پوام سورۃ یونس کے براشی التوی سحار دلتوی ساحر او التوی سحار د مبالغه ساحر او سحار کے سب فرق دے نو فرق دا کڑے دے مبصرین چ ساحر غتوی چغل نفس جادو ورزی دیر مخ کی نی پکې او سحار غته وی چې په جادو کې داسې مهارت لري چې هغه کلاسونه اٹینډ کړي د نور نه جادوګران جوړي سپیشلیست په جادو فن کې او ساحر غته وی چې هغه یو وخت چې تخپل جادوګری ښکار کی او سحار غته وی نه کیږي چې هغه کې مداومی پدې کار او پدې کې لکه ډېر روان دي تلی. بهرحال خو د دې آیاتونو نه دا معلومیږي چې په دغه زمانه کې جادوګر ډېر زیات وو. اوس دله چې معجزه ورکړی شوې وه نو هغه هم داسې ورکړی شوې وه چې د جادو توړي پکې کنه په هر دور کې پیغمبر له معجزه داسې ورکی چې قوم سره کوم شی په ترکۍ چې هغه ولا ختم کی. عیسی علیه السلام له د طب سره متعلق معجزات ورکړی شو ځکه په هغه وخت کې ډاکټرې ډېره لویه چرچا وه. د نبی علیه السلام په زمانه کې فصاحت او بلاغت ډېر زیات وو. فصحا د عدنانو بلغا د قحطانو تاسو د قرآن غوندې کتاب وی راوړې نو دا جادوګر زیات وو. موسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړلې چې ظاهر کې ښکاره کېده گویا چې دا جادو دی خو ونه. وجاء السحرۃ رو رسیدر جادوګر عجزانان خبروم ندی موسی علیه السلام لیدلم نره خو لیکن سرکاری اډر تله دی او غی خپل د باچا اډر ومنو او ټول د سیر می رو رسیدل. راغل جادوګر فرعون لا باطل پرستی کنلا جادوګر دی نه اول میدان ته نزی اول فرعون لورزی او غسر کچا په حقی اسی یو خبر کو ان لنا علی اجرن یبه دمغه پارا سمزدوری ان کننا نحن الغالبین کو شومنگا غالبو کومنگا وګټل کنا نو سې حساب په کیو کنا. دا را باطل پر سړی کار دی کار بلا نکی او مخ کې بتاته وی سو په کیو کنا. بل طرف تر پیغمبرانو کارو ګوره سورته یاسین آغا صاحب یاسین راغلو او قوم ته وی تبعو المرسلین اتبعو من لا يسألكم اجرا اتبعو من لا يسألكم اجرا. سورۃ الشعراء کې ودا هر پیغمبر دایو خبرې چې استاد نه پدې تبلیغ اجر نه غواړم. د باطل پرس کار بدای چې مخ کې بوي درکشتا کین کار بکی کنی نیکی او حق پرس د اجر تمدار نه ری. ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبین. فرعون وته په جواب کې وی نعم آو انام خو پکی دا خو پکی ددا تاسو بدونه غټ کارو کې او تاسو بخلک پیسې نه درکې. وانکم لمن المقربین د دین علاوه بل یو خبر اوره یقینا تاسو بخامخا زما درانز دې کړه شوونه په مجلس کې زما 46 به زما نجسه پاتې کیږي نو تاسو به خوره. او مبصرین وی چې په مجلس کې بعد اول نه تاسو راځي د ټول نه رستو به تاسو وځي نو ما سره به دې خوا کې ناسي او ما ته به ګوره خوشاله وای چې باچا سره ناسي. عهده د لوم در کوم مطلب دا او مال د لوم در کوم مال او جاه دواړه تاسو دي او د سړی مقابله په کار ده. قالو یا موسی ملا علی قاری رحم الله د مشکات په شرحه کې لیکلی دي چې دا کسان کله راتلل د موسی علی السلام غونډه کې جامع واچول من تشبه بقوم فهو منهم او دی کې له ادب او احترام او د حقیقت نه نو خبر د بادشاه د وجه خوراغلو خو دا پته وته نه وا چې پیغمبر دی او کنه دی ایم وی چې دا جادوګر دی نو میدان تلال المقابله لا. قالوا يا موسى دي وتويل اي موسى اما ان تلقيا واما ان نكون نحن الملقين. اختيار تا تري يا تو غردوا امسا يا مونغا والغردون كيو. نمبر برچا مخكي يا قطكار شورو کا امسا دے اوغردوا ايا زمونغا د امساگانو تا تماشا کوه چه مونگی او ورزو. بل ده قرآن کی راضی فالقو حبالهم و عسیهم وقالو بعزت فرعون ده فرعون پا برکت خپل رسے وردو ایتو تاسو دا کارو که. قال القو موسیٰ علیہ السلام وردوی تاسو وردوی دیتا امر ده حقارت ہوئی چه تاسو بس وردوی خودوی وردوی دا سوال دینی چه یر دا خود جادو تایید شو چې وته ویاوې غردوي دلته کو بخامه غلا چل کیږي کنه چې اوس میدان جوړ دے نو سکار بکیگی دار دیر پارا چه دا دی دا جادو دا دی توڑو کی نو یو مخ که تاس دا مارانو گردو نو ماران خو دیرو دکا رسی دیره وی او امساگان زیاده وی وو خو دیرو خو لیکن چکل یو عصوا دا موسیٰ علیہ السلام ماشا اغا پز مکا با نکل عصاو گردولا نا اغا سم صحبان مبینو نا دا نور وارو وارو ماران یا طولو خوڑل داست چه تلقفو تلقفو دیتو وی چی یو نوڑای که خلیت واچه او جامع پی نوی خو بس خدا که واچه او تیره که دا چلی وسرو که مناظره دستا جی تاسو کتاب پیش کوای کنمونگا تاسو پیش که کتابونه دیر تاسو راوڑی دی پیش که دایو پاکی درت و ناسحین ده دا پاکی یو بل کتاب ده دا پاکی پتاوا نور الهدا را دا پاکی پتاوا برحانا دا کتابونه پیش شو دلی دلی آسو دیر را تاسو سر جیسو شتری بل طرف تا آو یو دا اللہ کتاب راوالا ایو آیتو آیا دار سا ختم شجید حدیث سے جو کری دی قال القو فلما القو کلیچه او غردول سحرو اعین الناس جادوی اوکو دا خلقو پسترگو بانده دا دین دا معلومی گیم چه دا جادو دا سه حقیقت نشتا چه دا غی پا وجه سرا کمشه تا تخکاری پا غی که خواست دا اصل سیزی دا پا که نشتا یو خیلو الیه من سهرهم انا تسعا خیال که رات للا د موسی علیہ السلام د جید جادو د وجه گویا د خیالات او قبضه او اغه کې پورا حقیقت نی مثلا مداری ده اغه وی او تنتا سوکستا پکې چې را مخ کشي اگے ته وبا سما ماری او تن لګ یری ګوم بیا پکې او تن کمکل بے حیا ور مخ کشي ناغه منس کې ودریږي ناغه اگے ښکار شي یو ګور دا اگے مله دنو با سلام نو تبو مداری تا دانو ہے چی دا مال راکا ٹماتر وطر ریو دیکو ما پخو میدان لا یہ دان لے شوم دا چلنے کی گی پڑے کی دا کو یو خیلو دے سحرو اعین الناس دستا پس ترگو باندے سچلو شو دیتا نظر بندی وی سحرو اعین الناس دا تیسا مسمریزم گونتا کرے زکا کا دے سر پورے اوشے جوڑے دے کنا لکا کل کل آگی وی دا شگی دی سرت جوڑ شو نائی کسر جوڑولے چھنے دتا بے ویچے آئین نالا نالا اجرانا مونگلو پیسی یہ پیسو پس اڑاندو شو و گٹے بے را جمع کڑے بے دائین بے درائین جو کڑو کنا نو دا دین دا یو سیز حقیقت نجوڑی گی دا جادو سحرو اعیون الناس دے فرق خو دا معجزے اگا ماران تالا ٹک ندر کی دا جادو اگا او دقو عمل شو روکو دا سچو دا ٹولے او خوڑل نو معجزہ و جادو کے فرق کارا شو وَاسْتَرَابُوهُمْ وَيَرَوَلْدِينَ فَدِيَ رُوبَاچُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ او پیشے کو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اغلوے جادو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ عِنْدَهُمْ تفسیر قرطبی فی زعمهم دی تدارے رغٹ جادو خکارا کے دکنا آخے بلس لدلے نو کنا چتاوز دے یو عالم تقریر ندے ہو رہے دلے داغت درست ندے ہو رہے دلے داغت دلائل دنی دے ہو رہے دلی راغل نے سرنا اچتا دیو بل وڑو کی عالم خبر دے وہ ردن تب ہوئے دا چھ بس تولے لم پدک را باندے دکتر کوئی چندخے کنا بار راوتے نے دیو سلی دلی نو